Падоўжаныязычныя. Характэрнай асаблівасцю беларускай фанетыкі з'яўляецца наяўнасць падоўжаных зычных. Падаўжаюцца наступныя зычныя: з, гразю, маззю, рыззё, жалеззе, палоззе, залоззе, зямлі; ль, гуллівы, жыллёвы, наваколле, раздолле, эскадрылля, галлё, зелле; н, летуценні, запазычанне, ранне, сённяшні, сняданне, насланнё, змярканне; с, палесся, міжлесся, касё, калосся, валосся, воссю, бессістэмны; ть, жыццё-быццё, ліццё, пачуцці, раццю, смецце, піццё, багацце; д, разводдзе, суддзя, благароддзе, гладдзю, моладдзю, чэлядзю, паддзёўка, паддзець; ж, прыбярэжжа, збожжа, запарожжа, ружжо, замежжа, падарожжа, раздарожжа, замужжа, залужжа; ш, узвышша, зацішша, застрэшша, мышшу, аднадушша, замошша; ч, запечча, случчына, перадплечча, ламачча, прырэчча, прачуванне, падчапіць; к, толькі ў слове «мяккі» і ў запазычаным слове «мякка». Вымаўляюцца так, як і пішуцца, толькі зацвярделыя падоўжаныя зычныя. То мазю, то гразю, ды неяк жа вылечылі. Ілля наробіць гнілля, ліхадзея зеллем не палечыш. На ранняй ралліцы родзіць жыта ды мятліца, а на позняй ралліцы родзяць кукаль ды мятліца. У вочы то саколю, а за вочы то соллю, то смоллю. За папытанне не даюць ні ў каршэнні снядання. Сем сцяпанаў на міжлесці сеялі пшаніцу. Не адкладвай на заўтра, што паспееш зрабіць сёння. Скора казка кажацца, ды не скора справа робіцца. Не рассыпайся дробным макам, хітрэйшы за ўвесь свет не будзеш. Гара з гарою не сходзяцца, а людзі сходзяцца. З ваччу сышоў і з памяці зваліўся. Не ўсё тое збываецца, на што чалавек спадзяваецца. Пабег, адно вецер у вушшу засвістаў. Мякка сцелем, дымулка спаць. Няма кахання без прытуляння. Калі ўлетку дождж рэдка бывае, то ў вуллі мёд прыбывае. Пасля іллі вада із зямлі. Яду на заўтра адлажы, а справу сёння зрабі. Прыйдзе тая нядзеля, што будзе й маё вяселле. З верша Максіма Багдановіча. Халоднай ноччу я ў шырокім полі каля агнішча лёг і сціхнуў паўсне. Агонь усё слабеў, урэшце знік паволі. І ўраз зрабілася весёла неяк мне. Хай шэры попел ты агнішча ўсё сабою у нядоўгі час здалеў, як рызаю пакрыць. Я ведаю, што там агонь дрыжыць пад ёю. Я ведаю, што там чырвоны жар гарыць. З балады Адама Міцкевіча. Лета мінула, няўжо ў непагоду ноччу асенняй беззорнай Трэба чакаць мне каханай прыходу тут у глушы прыазёрнай. Ты быццам сарна мільгаеш лясная, зданню блукаеш начною, лепей застанься з тым, хто кахае, лепей застанься са мною. З верша Наталлі Арсеньевай. Як вокам скінуць сцяг пушчаў сініх, за пушчай далеч яшчэ сіней, а тут на ўзвышшы стаіць над намі наш крыж прыгожы, нібы ў сне. Шмат чулі свету крыжы маленняў, шмат просьбаў выкліканых бядой. Прышлі мы ў прошчу сагнуць калені, свяціць не нечы крыж, а свой. Тут дождж імгненна каменне спляміў, рассыпаў кроплі ў траве, у лісці. Не інакш, і нехта дзесь там над намі наш крыж вадою святой хрысціў. Пунктиры Алеся Разанова. Не сплю, адліжна. Поле туманіцца в акне. Міжлесся ў наваколлі, міжлесся ўва мне. З верша Максіма Багдановіча. Здароў марозны звонкі вечар, здароў скрыпучы мяккі снег, мяцель не вее, сціхнуў вецер, і волен лёгкіх санак бег. З верша Евгеніі Янішчыц. Жыццё, ты стэп, што выгарэў да краю, дрыготкі ліст на восеньскім галлі. І ўсё адно цябе я абдымаю, і ўсё адно цябе я бласлаўляю за боль і рай на песеннай зямлі. Пунктиры Алеся Разанова. Бы выпаду сягоння з гнязда сэрцабіцця. Што скажаш мне, бессонне, аскепак небыцця? З верша Максіма Багдановіча. Калі ў ракавіну цёмную жамчужніцы упадзе пясчынка хоць адна, жомчугам патроху робіцца яна. Калі ў дух мой западзе і заварушыцца там кавалак грубага жыцця, у жомчуг звернецца ён сілай пачуцця. З паэмы Міколы Гусоўскага. Край свой, цяпер ужо ўласнасць кароны, калісьці я перамераў доўжкі ў поперак пешшу. Змалку ад бацькі вучыўся ў бясконцых абходах, крокам нечутным ступаць, каб нішто не шурхнула, і спасцігаў, як звяроў прыкмячаць па бярлогах, нюхам і вухам і зрокам. З верша Рыгора Барадуліна. Світанню я з табой не сустракаў, не рассякаў азёрнай хвалі, і толькі шморгаў носам аб рукаў, калі цябе да дошкі выклікалі. Санета Максіма Багдановіча. Паміж пяскоў егіпецкай зямлі, над хвалямі сінеючага ніла, ужо колькі тысяч год стаіць магіла. У гаршку насення жменю там знайшлі. Хоць зернікі засохшымі былі, усё ж такі жыццёвая іх сіла збудзілася і буйна ўскаласіла парой вясенняй збожжа на раллі. З верша Уладзіміра Караткевіча. Безгаловая Венера, стаю ля яе ў задуменні. І голас пяшчотны чую. Прыйдзіце, мужчыны, ад сечаў, ад турмаў, ад страт на світанні. Адзінае ёсць на свеце сумленне, братэрства, каханне. І думаю я неадчэпна, за што ж ты бяду спаткала? За што галаву ты згубіла? Якую праўду сказала? З верша Янкі Сіпакова. Калі ў зубровым статку яго мудрасці стане цесна, калі яму надакучыць непатрэбная мітусня, ён ідзе ў лістападны шоргат, у сваю пажоўклую песню, дзе дрэвы нібы стагоддзі над кожнай казюркай звіняць. Ідзе ў свае стагоддзі, дзе дрэвы, як вёрста ў цені, вядуць яго далей і далей у самы ціхі гушчар. Яму саступаюць дарогу бы слугі, дзікі і алені, бачаць. Ідзе, як філосаф, іх непадробны цар. З паэмы Мікола Гусовскага. Княжанне Вітаўта лічаць усе летапісцы росквітам княства літоўскага нашага краю і называюць той век «золотым». Золотыя зямлі аздобы ў харомах, а ў курных халупах вёсак, пасадаў, якая ж была пазалот. Сам справядлівы ва ўсім, ён па гэтай жа мерцы кожнаму мераў і нейкім сваім адчуваннем мог здагадацца адразу, дзе праўда, дзе крыўда. Позіркам жорсткім, што гляне аж зробіцца млосна, ён як вядзьмак абязбройваў усіх ашуканцаў. Хлусіш. І хлус прызнаваўся, што сведчыць лжыва. Кара была неадкладнай, чакала пры замку. Іх, закруціўшы ў звярыную шкуру, спіхалі з вала на пляц сабакарні, дзе псы ваўкадавы клычылі ў шмацці асуджаных, ведама ж псярня. Так жа бязлітасна строга караў яны суддзяў княжацкіх вотчын за подкуп, хабар, ліхвярства. Выпадак быў, ды не ведаю дзе. Спакусіўся нейкі суддзя на багаты дарунак і справу выйграў адказчык насуперак князькаму указу. Скарга да князя дайшла. Вінаваты прызнаўся. Кат перабіў яму рукі і ногі, а потым зноў жа ў навуку другім і суддзю пры народзе конскім хвастам прывязаўшым пусцілі на волю. Прагнасць нажыцца пад шыльд да аховы закона, сквапнасць загрэбці кавалак у бліжняга з рота, ён тыранічнымі сродкамі пратараніў, што навякі нават завад іх вывеўся ў княстве. Кім бы і чым бы не быў ён, пры іншых заслугах нават за гэта адно, я пяю яму славу. Густа ён справамі век насяліў свой, і водгук спраў тых вячыстых адклікнецца ў многіх стагоддзях. З верша Сергея Фаміна. Перазвонамі стазвоннымі раззваніла восень клёнамі. Калыхнула сосны сонныя, калыхнула засмучоная. Муть туманная, глыбокая, думкі сцежкі дзеразовыя, у думках светлых каравокая, шчасце вуснаў пурпуровая. Ну а потым смуць прадонная, развіталіся у гонях мы. Перазвонамі стазвоннымі празваніла восень клёнамі. З паэмы Адама Міцкевіча. Раннім ранкам аблокі былі раз'яднаны. Нібы чорныя птахі ныралі ў туманы і збіраліся ў стаі. Калі ж сонца ўзбегла на поўдзень, іх стая ўсё неба аблегла хмарай чорнаю. Вецер трапаў яе хіжа, яна ўсё густела, звісала ўсё ніжай, аж пакуль яе край ад нябёс адарваны да зямлі не дастаў. Шыркі распрастаны, надулась як ветразь, вятры ўсе вабрала злая, чорная, з поўдня на захад імчала. А зямля ще на захадзе в сонечным зянні скрозь ляжала у жаўтавата-чырвоная цьмяні. Хмара ж стеню ўжо сетку пляла, і ляцела сонцу вслед, быццам вылавіць промень хацела, быццам мела над захад злавіць само сонца. А віхры ўжо свісталі над долам бясконца і ўжо неслі з сабой безліч кропляў срабрыстых, нібы градзіны гэткіх буйных і зярністых. А пасля, развінуўшыся ў небе і доле, свістам, рэвам, выццём, закружыліся ў коле, узняліся слупом, агалілі дно става, сіганулі ў лугі, лозы нішчаць і травы, лоз галінкі ляцяць, травы як на пакосе, нібы выдраў хто жменей на вецер валосся. Пашыбаны снапы ў полі, дзьмуць вятры, выюць, на раллю апусціўшыся, нішчаць і рыюць, глебу зносяць у гору, каб шлях адкрыць новай, шчэ мацнейшай, страшнейшай віхуры чарговай.